program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lutego, minęła 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Obecne działania prokuratury w sprawie afery reprywatyzacyjnej to dopiero początek, mówi minister sprawiedliwości. Przed sądem w Kirowie rozpoczął się proces lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Izrael chce wybudować 3000 nowych domów na terenach palestyńskich. Prokuratura regionalna we Wrocławiu skierowała wnioski o areszt tymczasowy dla 4 z 5 osób zatrzymanych w związku z tak zwaną aferą reprywatyzacyjną w Warszawie. Wczoraj osobom tym postawiono zarzuty. O działaniach prokuratury w tej sprawie na specjalnej konferencji mówił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Na konferencji był Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jakie są działania prokuratury w sprawie tych śledztw. Minister i jego zastępcy mówili, że śledztwa w sprawach tzw. dzikiej reprywatyzacji rozwijają się. Dotyczą już 170 nieruchomości. W tym momencie prokuratura prowadzi 124 postępowania, w tym 102 dotyczą nieruchomości w Warszawie, 22 we Wrocławiu. Jeśli chodzi o zarzuty postawione ostatnio 5 osobom, to dotyczą one utraty aż 62 milionów złotych przez miasto Warszawa i 27 z mienia prywatnego. Minister Zbigniew Ziobro zaznaczył, że to dopiero początek działań prokuratury. Zobowiązałem się, że dobra zmiana w prokuraturze, bo nie mam wątpliwości, jeśli popatrzymy choćby na te sprawy dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, że to jest dobra zmiana. Zakończy czas bezkarności przestępców, często przestępców też w białych kołnierzykach, wywodzących się z środowisk prawniczych, powiązanych z politykami. Niektórzy nazywają to mafią prawniczo-urzędniczą i chyba jest w tym wiele prawdy. Zakończy czas bezkarności tych ludzi. Słowa dotrzymujemy. Prokuratorzy ostrzegli, że osoby zamieszane w dziką reprywatyzację mają ostatnią szansę na zgłoszenie się do służb i rozpoczęcie współpracy z organami ścigania. Z konferencji ministra Ziobro Mariusz Pieśniewski. Na rok więzienia skazał sąd 26-letniego mieszkańca Łomży, który zaatakował nożem pochodzącego z Czeczenii zawodnika MMA. Do zdarzenia doszło w październiku na terenie skateparku w Łomży. Adam P. był oskarżony nie tylko o napaść, ale też o posiadanie materiałów wybuchowych. Sędzia Jolanta Małochowska uznała, że mężczyzna powinien być ukarany za oba przestępstwa. Podkreśliła, że materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje na jego winę. W ocenie sądu wina oskarżonego w tej sprawie nie budzi żadnych wątpliwości co do obu zarzuconych oskarżonemu czynów. Postawa samego oskarżonego, który się przyznaje do winy, zdaniem sądu wskazuje, że cele tego postępowania zostaną osiągnięte. Adam P. musi też zapłacić 19-latkowi, którego zaatakował nożem, 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Przed sądem w Kirowie rozpoczął się proces lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Opozycjonista oraz biznesmen Piotr Oficerow są oskarżeni o działanie na szkodę lokalnej firmy Kirowles. Obaj już raz zostali skazani przez sąd w Kirowie, ale wyrok skrytykował Europejski Trybunał Praw Człowieka, a Sąd Najwyższy uchylił, odsyłając sprawę do ponownego rozpatrzenia. W tym czasie opozycjonista oświadczył, że zgłasza swoją kandydaturę na prezydenta Rosji, jednocześnie rozpoczynając zbieranie pieniędzy na kampanię wyborczą. W styczniu portal internetowy, poprzez który można było wpłacać pieniądze na kampanię Nawalnego, wycofał się ze świadczenia usługi, a kirowski sąd przyspieszył rozpatrywanie sprawy. W opinii Nawalnego w ten sposób próbuje się uniemożliwić mu start w wyborach. Wszystko to, co się dzieje, ten szybki proces, świadczy o tym, że oni starają się przeszkodzić w mojej kampanii wyborczej. Potrzebuję jak najszybszego ogłoszenia wyroku skazującego, żeby można było ogłosić, że nie mam prawa brać udziału w wyborach. Bez względu na to, moja kampania nie zostanie przerwana, ponieważ mam pełne prawo uczestniczyć w wyborach i będę w nich uczestniczył, bo mam wsparcie ludzi. Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że w administracji prezydenta nie dyskutuje się o udziale Nawalnego w wyborach prezydenckich. Przy tym dodał on, że w Rosji potrzebna jest konstruktywna opozycja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Izrael chce wybudować 3000 nowych domów na terenach palestyńskich. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony. To trzecia taka decyzja od czasu objęcia urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Donalda Trumpa. Równocześnie Izrael wojsko przygotowuje likwidację posterunków utworzonych przez żydowskich osadników w innej części zachodniego brzegu. Decyzja o budowie kolejnych 3000 domów dla izraelskich osadników na terenach palestyńskich ma być odpowiedzią na potrzeby mieszkaniowe tych osób. W ostatnich dniach izraelskie władze ogłosiły budowę 2500 innych domów na zachodnim brzegu i ponad 500 we wschodniej Jerozolimie. Według prawa międzynarodowego żydowskie osadnictwo na terenach palestyńskich jest nielegalne, ale Izrael kwestionuje taką interpretację prawa. W ostatnich latach informacje o planach budowy kolejnych osiedli spotykały się z krytyką społeczności międzynarodowej, w tym Stanów Zjednoczonych. Nowa amerykańska administracja nie wypowiedziała się do tej pory w tej sprawie, a Donald Trump sygnalizował wcześniej, że w sprawie osadnictwa może mieć znacznie bardziej proizraelskie stanowisko niż jego poprzednicy. Amerykański prezydent ma spotkać się z izraelskim premierem Benjaminem Netanyahu w połowie lutego w Białym Domu. Równocześnie izraelskie wojsko przygotowuje się do siłowego przeniesienia ponad 300 żydowskich osadników z posterunku Amona. To sprawa bez precedensu, bo zazwyczaj izraelskie sądy przyznają w podobnych sprawach rację Izraelczykom. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne, na południu opady deszczu ze śniegiem i marznącej mrzawki. W centrum i na północy będzie się rozpogadzać. W górach silniejszy wiatr. Najcieplej na Dolnym Śląsku 3 stopnie, w centrum 1, a na Podlasiu minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut po południu. Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt proponuje przełomowe zmiany w przepisach stanowiących o sposobie traktowania zwierząt w Polsce. W ustawie przygotowywanej przez zespół znaleźć ma m.in. zakaz trzymania psów na łańcuchach, zakaz wykorzystywania czworonogów w cyrkach, podwyższenie kar za znęcenie się nad zwierzętami oraz, co zapewne wywoła najgorętsze dyskusje, zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Ale to nie wszystko. Zmiany, jak podkreślają i posłowie PO i PiS-u pracujący nad przepisami, mają być kompleksowe. I tak projekt zawiera również zakaz uboju rytualnego, czyli bez ogłuszania zwierząt, a także obowiązkowe chipowanie wszystkich polskich psów. Wczoraj Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva ogłosiła raport dotyczący hodowli zwierząt przeznaczanych na potrzeby branży futrzarskiej. Raport przedstawia ponury obraz zaniedbanych często hodowli, w których nie dba się o zwierzęta i ich tak zwany dobrostan. W kilku przypadkach aktywiści fundacji, którzy działali anonimowo i bez wiedzy właścicieli ferm, składali donosy policji. Pod względem liczby zwierząt hodowanych na futra, Polska jest na drugim miejscu w Europie. Co roku zabijanych jest około 8 milionów norek, szynszyli, jenotów, także lisów. Ewentualny zakaz hodowli byłby potężnym ciosem dla branży, która de facto byłaby zlikwidowana. Dziś pytanie, czy pomysły Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt zasługują na poparcie. A moim gościem jest pan poseł Paweł Suski, poseł Platformy, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Zespół, jak wiemy, gromadzi 21 posłów. Większość to posłowie Platformy, ale jest również 4 posłów PiS-u, którzy deklarują poparcie dla całej listy zmian dotyczących sposobu traktowania zwierząt. Pytam o to, bo to rzadki przypadek zgody politycznej, de facto wspólny projekt, choć w przeszłości państwa koalicjant PSL nie zawsze ochoczo podchodził do niektórych pomysłów, na przykład tego związanego z zakazem uboju rytualnego. Pamięta pan? Pamiętam. Ludowcy zwykle dość kąśliwie odnosili się do propozycji zmian dotyczących w szczególności ich interesów, jak również i obszarów wiejskich, bo przecież to chyba poseł Kłopotek mówił, że polską tradycją jest trzymanie psa na łańcuchu. No ale z drugiej strony próbowali bronić, co im się często przecież udawało, po prostu branż, na przykład tej branży związanej z ubojem rytualnym. Tak, no niewątpliwie, aczkolwiek byliśmy dość mocno epatowani nieprawidłowymi danymi odnośnie skali produkcji, eksportu, liczby miejsc pracy. Podobnie zresztą jest w tej chwili z branżą futrzarską, czyli chowem zwierząt w celu pozyskania futer. Te dane nie do końca są prawdziwe. Sugeruje pan, bo nie ma nawet takich danych. Dokładnie. Sugeruje pan zatem, że te szacunki dotyczące 50 tysięcy osób zatrudnionych w tej branży hodowlanej, to są szacunki zawyżone? Zdecydowanie, bo my mamy dane na przykład z europejskich tych sondażowni, że cała branża produkcji skór w Europie to jest 60 tysięcy miejsc pracy, więc coś tu nie gra. Panie pośle, po kolei, zakaz zatem uboju rytualnego jest jednym z punktów na liście proponowanych przez zespół zmian. Bezwzględny zakaz, bez wyjątków? Proponujemy bezwzględny zakaz ze względu na to, że no nie ma takiej potrzeby, żebyśmy musieli potykać się również o kwestie światopoglądowe z stanowienia praktyk religijnych. No ale uważam, takie argumenty zapewne się pojawią. Godzenia w tradycje religijne mniejszości religijnych będących w Polsce. Pojawią się na pewno argumenty dotyczące uderzenia w polski eksport mięsa z uboju rytualnego. Nie szkodzi? Myślę, że o wołowinie i spożyciu wołowiny w ogóle moglibyśmy mówić bardzo dużo w kontekście wysokiej ceny na rynku polskim. Ja twierdzę, że udziec za dnia, część udziec wołowy, który kupujemy w naszych sklepach, może pochodzić też z uboju rytualnego, nie jest opisany, oznakowany, a szanowni państwo, zjadamy wołowinę pochodzącą z uboju rytualnego. Bo zwyczajnie, oczywiście ta część nie jest ani halal, ani nie jest koszerna na potrzeby tych grup wyznaniowych. Dlatego też warto się zastanowić, czy nie powinniśmy promować spożycia wołowiny, żeby zwiększyć produkcję na nasz lokalny rynek. Tego na przykład ministerstwo w ogóle nie robi. Proponują państwo zakaz trzymania psów na łańcuchach. Teraz, o ile dobrze pamiętam, proszę mnie poprawić ewentualnie, jest wyznaczona ustawą minimalna taka długość używanego łańcucha, tak? Tak, tak, panie Kubo. I to jest też, to był mój projekt w 2011 roku, ponieważ ludowcy się nie zgadzali na całkowity zakaz, więc poszli trochę drogą niedopowiedzianego, niedookreślonego przepisu i to miał być okres przejściowy. Ja to tak nazywałem. Ten okres przejściowy dziś się kończy. To już jest 5 lat obowiązywania dziwnego zapisu, bo kto zweryfikuje, czy ten pies był spuszczony po 12 godzinach? Nikt. Najczęściej jest to dość ironicznie przedstawiane i dobrze, bo to miało trafić przede wszystkim do świadomości. Ale dziś mówimy już dość i proponujemy całkowity zakaz. Temat od lat budzący dyskusję ma być ostatecznie rozstrzygnięty, mianowicie ma być zakaz dla wykorzystywania czworonogów w cyrkach. No tak, wszystkich, tak, czworonogów? Wszystkich. Stawiamy na wszystkich. Nie ma potrzeby. Czyli nie zobaczymy ani lwów, ani małp. Tak? No przede wszystkim właśnie dzikich zwierząt, bo jeśli moglibyśmy jakiś kompromis szukać, to ewentualnie psy, prawda, one i tak kochają człowieka bezgranicznie i bezwiednie, więc nawet dadzą radę w tej podróży w jakimś kamperze czy innej przyczepie. Chodzi o ten sam fakt dwóch aspektów znęcania się moim zdaniem. To jest stresura, która jest bardzo często siłowa i bardzo niegodziwa, a druga rzecz to warunki transportu. Nie oszukujmy się, one nie mają takich warunków życia jak nawet w zoo te zwierzęta. Prawda? Bo są transportowane w katastrofalnych warunkach. Wśród pomysłów chipowanie obowiązkowe wszystkich psów, to niektórzy, jak wiemy, właściciele już teraz robią, ale nie jest to obowiązkowe. Po co zatem taki obowiązek? Ten obowiązek ma pomóc samorządom w uszczelnieniu całego systemu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, ponieważ dzisiaj wypływa bardzo dużo pieniędzy karmiąc hycli tak naprawdę, niegodziwców, którzy wykorzystują luki w prawie i zawierają mnóstwo umów z samorządami na wyłapywanie psów nie zawsze docelowo do godnych miejsc albo w ogóle. Czasami zdarza się, że tych schronisk nie ma. Samorządy tego nie kontrolują i wnioskują. Ja mam mnóstwo uchwał rad gmin, które proszą o wprowadzenie obligatoryjnego, obowiązkowego chipowania, żeby można było ustalić właściciela po prostu i ustalić też warunki, też powiedzmy pobytu. Proszę sobie wyobrazić, że w zlikwidowanych schroniskach, czy też podczas interwencji organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, odbierania psów w katastrofalnym stanie, w kondycji. Zdarzało się, że na jednym psie się było zainstalowanych kilka chipów, które widniały potem na rozliczeniach z różnymi gminami. Tak się wyłudza pieniądze od gmin. Z tym trzeba skończyć. I wreszcie coś, co napotka zapewne na duży opór, mianowicie zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Całkowity zakaz? Całkowity zakaz, z tym, że od razu zaznaczam, z długim vacatio legis proponujemy... Tak jak w Holandii. Tak jest, do 2025, więc branża będzie miała długi jeszcze czas, żeby zarobić, a chcę dodać, że jest to jeden z najlepszych biznesów w tej chwili w Polsce. No tak, właśnie. Panie pośle, pan wie, że Polska jest w Europie poważnym hodowcą, eksporterem zwierząt futerkowych. Jesteśmy na drugim miejscu. Na pierwszym danie za nami, jak wspomniana przeze mnie, Holandia, choć tam rzeczywiście w grudniu 2012 wprowadzono całkowity zakaz hodowli zwierząt, ale od roku 2024. No ale taki zakaz to właściwie likwidacja branży. To powinno zostać zlikwidowane, ponieważ tego typu działalność okupiona jest straszliwym cierpieniem zwierząt. I nie przyjmuję do wiadomości informacji, że skóry z krów czy świń również służą człowiekowi, bo to jest zupełnie nieporównywalne. Nie ma potrzeby, żeby produkować piękne futra z nory krzyżyli czy psowatych, prawda, lis, jenot. To zresztą i tak większość idzie do Rosji czy Chin, to jest nasz eksport, ale w ogóle futra są passé i trzeba wszystkim uświadomić, że to jest niegodziwe nosić na sobie coś takiego. Zapytamy teraz o zdanie jak zwykle słuchaczy, a my wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13:00. Poseł Paweł Suski, poseł Platformy, parlamentarny zespół Przyjaciół Zwierząt jest naszym gościem. 16 minut po południu. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, czy pomysły parlamentarnego zespołu Przyjaciół Zwierząt zasługują na poparcie? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Prawie 17 minut po południu. Darling, that's when I'm with you. Oh, I'll go with you anyway. If you get up in a jet plane or down in a submarine, if you get on to the next train to somewhere you've never been, if you wanna ride in a fast car and feel the wind in your hair, darling, just look beside you. Oh, I'll go with you anywhere. Oh, and I will be with you when the darkest winter comes. Oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's through. Oh, I'll go anywhere with you. Get up in the hillside, if you ride out on the plains, if you go digging up dirt, if you go out dancing in the rain, if you go chasing in rainbows. Pan Przemysław napisał: dziękuję za poruszenie tego tematu, mam wątpliwości. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że wprowadzenie całkowitego zakazu hodowli zwierząt futerkowych spowoduje przeniesienie takich hodowli na wschód, gdzie nie przestrzega się praw ludzi, a co dopiero zwierząt. Po prostu te 8 milionów skór produkowanych w Polsce będzie produkowane w Chinach, Rosji bez żadnej kontroli. Czy tego chcą przeciwnicy hodowli w naszym kraju? Pyta słuchacz. 19 prawie minut po południu, program trzeci. Za, a nawet przeciw. Pan Stanisław, witam pana, halo. A, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja właśnie słuchając audycji Za, a nawet przeciw, postanowiłem zatelefonować, bo tutaj moim zdaniem nie jest właściwe wrzucanie do jednego worka takich pojęć jak tam trzymanie psów na łańcuchu czy też hodowla zwierząt futerkowych. Tutaj jeśli mówimy o hodowli zwierząt futerkowych, trzeba zdać sobie sprawę, że rocznie do naszego państwa trafiają wpływy rzędu 1,5 biliona złotych, tak? Czy 1,5 miliarda, przepraszam. Także tutaj likwidując tak dochodową branżę, no to jednak jako państwo stracimy dochody. Panie Stanisławie, przyznam, że nie trafiłem na te liczby, przygotowując się do programu, ale będę rozmawiał z prezesem Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych i o te wartości z pewnością zapytam. Pan Hubert. Panie Hubercie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja bym chciał powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą ustawę, no to w pewnych punktach się zgadzam, ale jeżeli chodzi o hodowlę, to absolutnie nie wyrażam na to obywatel tej zgody, bo państwo na tym bardzo dużo straci. Nabijemy pieniądze dla innego państwa, bo przejdzie, powiedzmy, ta hodowla gdzieś na wschód, a już pomijając, ile ludzi pracuje ze środowisk wiejskich, gdzie nie mają możliwości innej pracy i po prostu mają zaciągnięte kredyty i w tym momencie wszystko stracą. Kto ich utrzyma, kto im zapewni pracę. I tutaj nasza branża i państwo straci, i ludzie stracą i w ogóle to likwidacja to jest no, pomysł, uważam, że no, zupełnie chybiony. A z drugiej strony rozumiem, pan Łukasz argumentuje, nigdy nie sądziłem, że przyklasnę jakiemukolwiek pomysłowi PiSu. Absolutnie jestem na tak. Cezary Wyszyński, Fundacja Viva, akcja dla zwierząt. Oczywiście uważam, że postulaty zawarte w nowelizacji zaproponowanej przez Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt zasługują na poparcie. Mamy kilka takich zapóźnień cywilizacyjnych, jeśli chodzi o ochronę zwierząt w Polsce i ten projekt pomoże nam je uporządkować. No i kilka propozycji rozwiązań, które stawiałyby nas w czołówce państw europejskich, jeśli chodzi o ochronę zwierząt. Pan, nie wiem, czy pan ktoś nie podpisał się, ale napisał tak, jestem przeciwnikiem wprowadzenia zakazu hodowli futerkowych w Polsce i to z kilku względów. Przede wszystkim zwierzęta w fermach hodowlanych są traktowane bardzo dobrze, zdaniem słuchacza, ponieważ od dobrostanu zwierząt zależy jakość futra, a co za tym idzie ich cena. Tak więc w gestii hodowców jest dbanie o zwierzęta, jest to w ich interesie. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy pomysły Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt zasługują na poparcie. Pan Zbigniew, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałbym bardziej rygorystycznych przepisów niż pan poseł Paweł Suski, skrócić vacatio legis do 2021 roku, ale na pracę dla posłów, to znaczy skrócić wszelkie potem kadencje, żeby ta branża upadła. Z takimi pomysłami w każdym razie. Pozdrawiam pana. Pani Katarzyno, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem bardzo przeciwna likwidacji branży futerkowej w Polsce właśnie z uwagi na chociażby te dane, które zostały podane. Faktycznie jesteśmy drugim producentem skór naturalnych zwierząt futerkowych w Europie, więc tak naprawdę jeżeli zostanie zlikwidowana cała branża, no to nasza gospodarka ucierpi. Ale tutaj bardzo ważnym moim zdaniem argumentem jest kwestia pracy, bo są spory, ile osób w branży jest zatrudnionych, przez 50 tysięcy czy 60 tysięcy. Powiem panu, czy mniej, bo niektórzy uważają, że zdecydowanie mniej. Na przykład Fundacja Viva, tak. Czy mniej, tak. Ale wie pan co, w tym momencie zapomina się o jednej bardzo istotnej rzeczy, że branża futerkowa to nie są tylko fermy, bo w tej branży zatrudnienie uzyskują ludzie zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. No i faktycznie bezpośrednio Pani ludzie Katarzyno, pracują. A jeszcze mam takie pytanie, czy wszystkie działania człowieka powinny być motywowane, uzasadniane pieniądzem? Oczywiście, że nie, ale jeżeli w tym momencie jesteśmy, jakby nie patrzeć, potentatem w Europie i są państwa, które w Europie te skóry naturalne zwierząt futerkowych produkują, no to nie patrzmy tylko na Polaków, że tylko my patrzymy przez pryzmat pieniędzy, bo jest to po prostu coraz mniej, muszę pani powiedzieć, całkowity zakaz hodowli zwierząt na futra w Austrii, w Bośni i Hercegowinie, w Chorwacji, w Wielkiej Brytanii, a konkretnie na terenie Anglii, Walii jest zakaz. Niedługo potem dołączyły Północna Irlandia, także Szkocja. Obecnie w Wielkiej Brytanii nie ma żadnych ferm futerkowych. W Holandii, o czym już mówiliśmy, całkowity zakaz od 2024 roku i wiele obostrzeń, na przykład zakaz całkowity dla hodowli lisów. W Danii istnieje prawo zakazujące importu norek, co w praktyce uniemożliwia hodowlę. W wielu państwach rozwiązania, które wprost nie zakazują, ale bardzo utrudniają, czyniąc całą branżę po prostu niedochodową. Pan Michał, panie Michale, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać, czy jest jakiekolwiek poza ekonomicznym uzasadnienie, żeby taką hodowlę prowadzić? Bo oczywiście, jeśli mówimy o zyskach branży, o miejscach pracy, no to oczywiście możemy w każdą stronę pójść i każde działanie uzasadnić. Jeśli będziemy mówić o pod innym kątem, czyli na przykład etyki tego, jak takie zwierzęta są hodowane, no to pewnie punkt widzenia będzie inny, no ale tutaj musimy mieć bardziej szeroką wiedzę i edukację społeczeństwa, żeby móc na ten temat rozmawiać, a wydaje mi się, że każdy ma trochę wyrywkowej wiedzy na temat tego, jak te hodowle wyglądają, albo skrajnie źle, albo skrajnie dobrze. Pan Marcin komentuje, by nieco poruszony wypowiedzią pana posła, mojego gościa, futra są passe, no nie mogę. Niech może pan poseł mówi za siebie, dla jednych passe, dla innych niekoniecznie. Dlaczego więc wszystkim ludziom ustalać ustawowo, co jest modne, a co nie? Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Że bardzo mnie zaskoczyła wypowiedź jednego z przedmówców, który mówi, że zmiany, żeby nie trzymać psów na łańcuchów, są w porządku, natomiast zakaz hodowli na futra absolutnie nie. Mhm. Jak można powiedzieć, że psa nie można trzymać na łańcuchu, a lisa, który ma takie same potrzeby gatunkowe, można zamykać na całe życie w klatce pół metra na metr. Jestem całkowicie za tym, żeby zakazać hodowli na futra, tym bardziej, że to nie jest tak, że one się przeniosą gdzie indziej. To jest ruch, który się dzieje na całym świecie. Wszędzie są te hodowle zakazywane, a takie raporty jak raporty WIWY czy śledztwo otwartych klatek pokazują, chociażby ostatnie śledztwo, że wcale nie jest tak, że hodowcy muszą dbać o zwierzęta po to, żeby z nich uzyskać futro. Co na to pani Ewa? Pani Ewo, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym się chciała wypowiedzieć w imieniu wszystkich pracowników zatrudnionych w takiej właśnie firmie i ludzie po prostu nie wyobrażają sobie likwidacji stanowisk pracy. Związane to jest oczywiście ze środowiskami wiejskimi. Oni nie wyobrażają sobie, że mogliby po prostu utracić tą pracę i są absolutnie przeciwni likwidacji firm, bo po likwidacji byłych PGR-ów tam właśnie odnaleźli się ci ludzie, tam właśnie byli zatrudnieni i to było ich jedynym źródłem utrzymania na wsiach. I to likwidując te zakłady po prostu mnożymy, dla wielu ludzi mnożymy byłoby... bezrobocie, pani zdaniem. Co na to pan Kamil? Panie Kamilu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Przeciwny ogólnie zakazowi hodowli zwierząt. Prowadzę fermę sam. Mm-hmm. I to, co pokazuje po prostu telewizja, to są tylko wyrywkowe jakieś filmiki. Normalnie dobrostan zwierząt jest w pierwszej kolejności. Na przykład w ogóle się nie mówi na temat uśmiercania zwierząt. Nie mówi się, że używamy tlenku węgla, który powoduje usypianie zwierząt. To nie jest tak, że zwierzęta są męczone. Pani Aleksandro, witam panią. To Trójka, halo? Pani... Dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja dzwonię ze wsi, po której były plany, żeby wybudować taką fermę i mieszkańcy zarówno naszej wsi, jak i sąsiednich bardzo protestowali, ponieważ nikt nie chciał, żeby te zapachy z fermy się tu rozchodziły, pomimo tego, że zatrudnienie... A występują takie zapachy, tak? Zbyt występują. Zatrudnienie tutaj nie jest wysokie, jest duże bezrobocie w okolicy. Nikt sobie nie życzył tej fermy, nikt nie chciał, żeby te zwierzaki uciekały, żeby się mnożyły szczury, bo się mnożą przy okazji. W okolicy jest dużo ptactwa wodnego, ptactwa wędrującego i również to braliśmy pod uwagę, że nie chcemy, żeby te gatunki obce się przedostawały do środowiska i żeby po prostu niszczyły lokalną faunę. No jest problem, jak wiemy, z norką amerykańską, która na wolności w Polsce się bardzo dobrze zadomowiła, a niestety negatywnie, jak twierdzą eksperci, wpływa na ekosystem. Pan Wiesław. Panie Wiesławie, witam. Halo? Panie Wiesławie, dzień dobry, dzień dobry panu, witam serdecznie. Ja po prostu chciałbym się odnieść do kwestii właśnie tej hodowli i uważam, że potrzebna jest wręcz ta hodowla, chociażby z tych względów, że zagospodarujemy dużo, dużo odpadów, z którymi naprawdę byłby problem w kraju, co z nimi zrobić. Aczkolwiek z tego tytułu, jakby nie patrzeć, ale państwo zarabia, bo te pieniążki jednak wpływają do państwa. O jakich odpadach pan mówi, panie Wiesławie? Od odpadach żyźnianych, które po prostu no nie byłoby co z tym zrobić. Gdzie to zagospodarować? Kto to potem to spożyje? No to chyba, że będą przerabiać na kiełbasy i będziemy jeść to, co powinni zwierzęta jeść, to my będziemy jeść. A drugi wątek? A drugi wątek, no, odniesienie do tej pani, co mówi, że na wsi, jeżeli jest wieś, to oczywiście wieś jest do produkcji rolniczej. No kurczę, no gdzie my mamy to produkować? Pani Zofio, witam panią. Jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem całym sercem za nowymi przepisami w ustawie o ochronie zwierząt. Od lat walczę o prawa zwierząt i myślę, że nie można przeliczać pieniędzy na cierpienie zwierząt, bo szczególnie właśnie w hodowlach futerkowych i myślę, że ludzie, którzy są za tym, powinni obejrzeć filmy, które między innymi właśnie organizacja Viva robiła na fermach i zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda, jak te zwierzęta cierpią. Pani Zofio, pozdrawiam, dziękuję. Przypomnijmy, proszę państwa, wśród pomysłów parlamentarnego zespołu Przyjaciół Zwierząt także i ten całkowity zakaz dla występów czworonogów w cyrku. Mirosław Złotorowicz, właściciel cyrku Arena. Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt w tym momencie dba tylko i wyłącznie o własne interesy. Próbuje tutaj się jakoś wylansować kosztem naszych cyrków. Zwierzęta w cyrkach dzieje się dobrze, nie dzieje się żadna krzywda. Oni tak tylko mówią, że w cyrkach to zwierzęta się stresuje, że one to bardzo źle przeżywają, że one są bite, że one są katowane i tak dalej, i tak dalej. Ja bym sobie życzył, żeby któryś z nich powiedział, że na przykład w cyrku Arena tak się dzieje, albo w cyrku Korona, albo w cyrku Zaleski. Wtedy byśmy od razu ich dali wypowiedzi pod sąd, żeby za to wszystko ponieśli odpowiedzialność. A tak to mówi się, że w cyrkach, być może gdzieś tam w jakichś Chinach, na Tajlandii, coś takiego się dzieje. Ja nie mówię, że nie, ale jak ja się mam do tego? Co mnie do tego, że tam gdzieś ktoś uderzył? Czy ja za to mam odpowiadać? Czy jeżeli mąż uderzy swoją żonę, to co? Zakazać wszystkich małżeństw? Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt, według mnie, są to instytucje, które powstały nie po to, żeby ratować zwierzęta w cyrku, czy jakiekolwiek zwierzęta. Są to instytucje, które powstały po to i wyłącznie, żeby zarabiać pieniążki. Nie my męczymy zwierzęta, a ekolodzy męczą. Ludzie chcą cyrków ze zwierzętami. My, Związek Cyrku Polski, wszystko to mamy nawet na piśmie, ponieważ przez cały sezon robiliśmy taką ankietę. Chcemy cyrków ze zwierzętami. I uzbieraliśmy te ustawowe 100 tysięcy podpisów. Będziemy zbierać dalej. 29 minut pozostało do 13. Pan Daniel Chmielewski jest moim gościem. Prezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Fundacja Viva, jak wiemy, przedstawiła raport, który powstał na podstawie badań, takiego śledztwa, obserwacji aktywistów fundacji, którzy przyjrzeli się bliżej 40 fermom hodowlanym w Polsce. Zapewne zna pan treść tego raportu, ten obraz. Obraz nie jest piękny. Często, zdaniem fundacji, chore zwierzęta, konające, zaniedbane klatki, brak wody. Tak wygląda rzeczywistość? Rzeczywistość zupełnie wygląda odwrotnie. W naszym interesie nie leży, żebyśmy zwierzęta męczyli. To jest pierwsze. Drugie, związek w tej chwili wprowadza, cały czas walczymy o to, wprowadzamy certyfikaty, które powodują, że na fermach odbywają się kontrole związkowe. Co najmniej dwa razy w roku jest kontrola przeprowadzana przez pracowników związku. Też przeprowadzają kontrolę na fermach weterynarzy, czyli inspekcja weterynaryjna. Także takie rzeczy. No właśnie o to chciałem zapytać, bo te fermy podlegają teoretycznie kontroli służb, na przykład weterynaryjnych, służb państwowych, prawda? Oczywiście. No a może kontrole kończą się najczęściej na przykład na pouczeniach albo jedynie na mandatach? Nikt nie zawiadamia prokuratur, choć powinien. No powinien. Ja stoję na stanowisku, jeżeli na fermie coś się dzieje, weterynarz powinien zgłaszać takie rzeczy, ale w interesie hodowcy leży, żeby te zwierzęta leczyć. Te zwierzęta chore są leczone, nie ma takiej opcji. No pewnie w każdym mieście może się zdarzyć, że jest jakiś człowiek, który zachoruje, ulegnie wypadkowi czy inne rzeczy, ale to nie świadczy o tym, że na całej fermie coś takiego się dzieje. To skąd w takim razie taki makabryczny obraz przedstawiony pana zdaniem przez Fundację Viva? No, można pocieszać się tym, że zbadali, czy też przyjrzeli się 40 fermom spośród ponad 700, które działają w Polsce, więc to jest, powiedzmy, wycinek. Ja się z tym nie zgadzam. Oczywiście są to, z tego co przyglądałem się, to są zdjęcia z jednej czy z dwóch ferm. Nie wiem z jakiego okresu. To jest, ja się nie zgadzam z tym. Na fermach na pewno takich rzeczy, to są stare zdjęcia. Ja uważam, że to są stare zdjęcia. Na fermach my w tej chwili przeprowadzamy kontrolę i takich rzeczy, takich zachowań nie ma na fermach. Warunki hodowli zwierząt są uregulowane przepisami? Wiadomo, w jakich warunkach powinny przebywać? Oczywiście są przepisy, ściśle określają wielkość klatek, są procedury zachowań, jeżeli zwierzę zachoruje, są odpowiednie miejsca, tak zwane szpitale, na fermach mamy i tam te chore zwierzęta są odsadzane i podlegają leczeniu. Także oprócz tego w tej chwili wprowadzamy certyfikat dobrostanu zwierząt. Robi to niezależna firma audytorska. Jest to ten certyfikat robiony przez Fur Europe. Jest to taka organizacja, która zrzesza wszystkie federacje związków hodowców z całej Europy. Mhm. I robimy ten certyfikat w sposób bardzo transparentny. No i przyjeżdża firma, jeszcze raz powtórzę się, audytorska, która na fermie 3 razy w roku będzie obecna w 3 różnych okresach i przeprowadza audyt związany z dobrostanem zwierząt. No tak, ale Fundacja Viva przekonuje, że owszem, jest minimalna wielkość na przykład klatki hodowlanej, ale ona ustawowo została opisana i jest po prostu za mała. Fundacja wskazuje również na przykład na degradację środowiska. Problem norek amerykańskich, które zadomowiły się na wolności, negatywnie wpływają na cały polski ekosystem. Polski Związek w tej chwili prowadzi taki program wspólnie z parkami narodowymi, 10 parków narodowych, gdzie się znajdują siedliska ptaków. Będziemy prowadzili program wyłapywania norek w tych parkach narodowych. Będziemy robili badania genetyczne tych zwierząt, żeby stwierdzić, czy to są norki termowe, czy są to norki dziczawe, które zostały wypuszczone kiedyś w latach 50. na terenie Białorusi i Ukrainy. W tej chwili ten program jest wdrażany. I za chwilę będziemy mieli pełne informacje, jak wygląda sytuacja, co to jest za norka. Czy to jest norka hodowlana? Jeżeli to jest norka hodowlana, to oczywiście będziemy na podstawie badań genetycznych mogli stwierdzić, z jakiej to fermy i te fermy będą karane. Ciekawe, czy po latach można na podstawie badań genetycznych taką sytuację określić i to sprawdzić. Polska jest, jak wiadomo, drugim hodowcą zwierząt futerkowych w Europie. Wartość całej branży jest znaczna? Jest znaczna, jest to ponad 1,5 miliarda złotych rocznie. A jednak, czyli słuchacz miał rację, a tę wartość tworzy co? Przede wszystkim eksport? Przede wszystkim w tej chwili eksport to jest 100% naszej produkcji. Nasze skóry są sprzedawane na 4 aukcjach na całym świecie. W Kanadzie, w Helsinkach, w Kopenhadze. Nasze skóry są kupowane przez rynki z całego świata, kupców z całego świata. Nie jest to prawda, to co mówił poseł Suski, że to jest pase. W tej chwili wszystkie duże mody, największe, znaczące domy mody mają w swoich kolekcjach futra, także tutaj się nie zgodziłbym się z teorią posła Suskiego. No tak, ale to jest subiektywne odczucie, czy to jest aby na pewno modne, czy też nie, czy też pase, jak uważają niektórzy. Tymczasem, jak pan wie... Bardzo, panie redaktorze, ja bardzo proszę. Możemy w tej chwili zakazać spożywania mięsa, bo niektórzy ludzie tak uważają, że to byłoby najzdrowiej dla ludzi. Nie możemy. Każdy człowiek ma prawo wyboru. Uważam, że powinien mieć prawo wyboru. Jeżeli komuś się futra podobają, to dlaczego to futra nie ma... Nie wie pan, ten argument jest dyskusyjny z tym mięsem, bo równie dobrze ja też mógłbym sprowadzić naszą rozmowę ad absurdum i powiedzieć, że ktoś wpadnie na pomysł, na przykład jakiś dom mody produkcji torebek dla pań z kotów. I co my na to? Tymczasem, argument absurdalny, ale to pan zaczął. Panie prezesie, jak pan wie, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt proponuje zakaz hodowli zwierząt futerkowych w ogóle. To jest pana zdaniem nieprzemyślany pomysł? Bardzo nieprzemyślany. Uważam, że spowoduje to ogromne straty. Tak jak już tu nasi słuchacze mówili, że fermy są zlokalizowane najczęściej na byłych terenach popegeerowskich. Tam dajemy zatrudnienie. Jest to duże zatrudnienie dla mieszkańców tych okolic, które to jest jedyne miejsce pracy tak naprawdę dla większości tych obszarów, gdzie znajdują się tereny. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Daniel Chmielewski, prezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych, jest moim gościem. 22 minuty do 13. Dziś pytanie, czy pomysły Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt zasługują na poparcie? Nasz sondaż jak zwykle na stronie internetowej, a tymczasem Monika Nowicka, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Ja jestem przedstawicielem organizacji prozwierzęcych i jestem jedną z tych osób, która walczy o prawa zwierząt, że tak powiem, na co dzień. W związku z tym wszelkie aspekty prawne, które ułatwią inspektorom organizacji, policji, służbom, instytucjom walkę o prawa zwierząt i tym samym zabezpieczenia ich praw i jakby pokazania społeczeństwu, że te zwierzęta jednak nie tylko mają prawa, ale mają i obrońców, tym wypadku w ramach przepisów karnych każda taka inicjatywa powinna być przyjmowana z entuzjazmem, ponieważ tak naprawdę świadczy to o wysokiej świadomości społeczeństwa, o pewnej wrażliwości wobec innych istot żyjących i tak naprawdę no, o pewnym postępie w cywilizacji. No, już odeszliśmy od kamienia łupanego i w tej chwili wydaje mi się, że jednak ten poziom i edukacji, wykształcenia i światopoglądu no jednak się zmienia na bardziej pozytywny i bardziej otwarty. 21 minut do 13. Przypomnijmy, proszę Państwa, o czym dziś rozmawiamy, co znalazło się wśród pomysłów zespołu parlamentarnego Przyjaciół Zwierząt. Całkowity zakaz, mianowicie trzymania psów na łańcuchach, zakaz wykorzystywania czworonogów, przepraszam, w cyrkach, podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami oraz to, czym Państwo również, do czego najczęściej się odnoszą, mianowicie zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Dodatkowo zakaz uboju rytualnego, a także obowiązkowe chipowanie psów. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo. Dzień dobry, kłaniam się. Chciałbym głos w dyskusji zabrać, bo moim zdaniem, jeżeli chodzi o cyrk, to zespół parlamentarny, to taki cyrk tam w tej chwili funduje, bo z jednej strony parlament liberalizuje przepisy dotyczące polowań i myśliwych, gdzie tam dochodzi do sportowego strzelania do kaczek. Tam zwierzęta często konają w męczarniach, a z drugiej strony mówi się o zakazie trzymania i uboju zwierząt futerkowych. Ja cieszę się, że pan o tym mi przypomniał, bo ja do tego wrócę w takim razie w rozmowie z panem posłem. Jeden głos. Gatunkowo nie wiem, czym różni się lis od świni, bo też świnia pochodzi od dzika, który żył wolno, a jednak ubój świń, powiedzmy, i trzymanie ich też na fermach po 1000 sztuk czy kilka tysięcy sztuk, w warunkach pewnie często dużo gorszych, bo tam nie liczy się futro, a mięsność tego zwierzęcia jest dopuszczony. Także dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam, pan Rafał. Panie Rafale, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem króciutko tylko powiedzieć, tak patrząc na te kraje właśnie troszkę wyżej cywilizacyjnie w Europie, które wprowadziły te zakazy, to co one się mylą, to a my tutaj mamy rację, bo my będziemy mieć większy dochód, a tamte kraje jednak potrafią sobie poradzić bez tego dochodu jakiegoś. Tak, jak najbardziej jestem za prawami zwierząt i jestem za zakazem występowania zwierząt w cyrkach i hodowlą norek. O niektórych dziękuję, o niektórych państwach wspomniałem, nie o wszystkich. W Szwajcarii na przykład, proszę państwa, surowe przepisy nakazują trzymanie zwierząt hodowanych na futra w warunkach podobnych do takich, jakie panują w ogrodach zoologicznych. Także de facto w Szwajcarii nie ma ferm futerkowych, bo hodowla jest po prostu nieopłacalna. W Szwecji obowiązuje surowe prawo dotyczące dobrostanu lisów, które obliguje to prawo hodowce do zapewnienia im ruchu, kontaktu z innymi lisami. Stało się tak, jak podobnie jak w Szwajcarii, hodowla jest po prostu nieopłacalna, zatem w Szwecji nie ma już właściwie ferm lisów. We Włoszech obowiązuje surowe prawo dotyczące ferm norek. Zwierzęta muszą mieć wybieg, możliwość pływania, zatem wobec tego znów nie ma chętnych na prowadzenie w ogóle takiej hodowli. Pani Hanno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Hanno, mam prośbę, aby pani ściszyła radio. Słucham panią. Już, moment. Proszę pana, uważam, że to jest jedno wielkie zawracanie głowy. No nie można dręczyć zwierząt i już. No, trzeba troszkę zmienić świadomość, ja nie wiem. Co na to pan Dariusz? Panie Dariuszu, halo? Halo, witam. Witam. Bliżej mikrofonu, słucham pana. Mam takie... Mieszkam w rejonie akurat, gdzie występują, jest dużo ferm norek. I akurat co do norek nie mam absolutnie żadnego. Mogły być hodowane, wszystko może być jak należy. Tylko że problem stał się wtedy, kiedy zmieniono przepisy odnośnie tej norki. Zamieniono ją ze zwierzęcia futerkowego, nagle stała się zwierzęciem inwentarskim. Czyli stało się tak samo jak świnia, koń, krowa hodowana u nas w Polsce. I w związku z tym zmieniły się wszystkie przepisy dotyczące utylizacji wszystkich odpadów i jakichś tam. Nie można od zwierząt futerkowych wyrzucać obornika na pola. A w momencie, kiedy jest to zwierzę inwentarskie, nawozimy pola tym, tak? I przepisy zmieniły się dokładnie w 2005, między 2005 a 2007 rokiem i wtedy stało się to prawem, tak? No i ludzie, którzy podejmowali te decyzje, stali się właścicielami ferm. Stąd u nas powstało tyle ferm i nagle przeniosło się to wszystko z Holandii, z Danii i do Polski. Ktoś napisał, dziękuję panu, panie Dariuszu, dlaczego nasze państwo chce działać tak bezmyślnie, czyli zero-jedynkowo. Mała rada dla ustawodawców. Po pierwsze, ustalić w ustawie minimalny rozmiar klatek, to już jest ustalone. Ustawowo zobowiązać służby państwowe do kontroli zakładów 4 razy do roku. Ustalić kary na poziomie na przykład 250 tysięcy w górę za najmniejsze niedociągnięcia i wilksyty, i owca. Cała w normalnych warunkach, zdaniem słuchacza. Pani Elżbieto, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co, słuchając tutaj pewnych wypowiedzi osób, które są przeciwko tej ustawie i przeciwko zakazaniu hodowli, są to dla mnie jakieś porażające wypowiedzi. W zasadzie tym ludziom przeszkadza tylko smród i strata pieniędzy. Chcą chyba nas przekonać o tym, że hodowca funduje tym zwierzętom no raj. Siedzą w klatkach, są bezpieczne, są leczone. Tylko pytanie, czy ktokolwiek z istot żywych rodzi się po to, żeby siedzieć w klatce? Raz widziałam taki reportaż, po prostu koszmar, tak drastyczne zdjęcia, kanibalizm zwierząt, w ogóle zjadane jedne przez drugie, zabijanie prądem przez jakieś specjalne urządzenia wprowadzane w odbyt lisom. Koszmar. Powiem panu krótko, ludzie, którzy się tym zajmują, czerpią z tego zyski, w tym pracują, są specyficzni. Nie chcę tego nazywać. Podsumuję bardzo krótko. Jest mi wstyd, że żyje w tak barbarzyńskim kraju. Epoka lodowcowa, kiedy trzeba było zabić zwierzę i wciągnąć skórę na grzbiet, dawno minęła. Pani Sabina komentuje, pracuje w branży odzieżowej. Świadomość klienta jest coraz większa. Klienci mają pojęcie, skąd pochodzą futra, jakim cierpieniem są opłacone. Jako osoba zajmująca się wprowadzaniem na przykład wzorów do produkcji, również świadomie rezygnuje z używania futer. W dobie rozwoju przemysłu tekstylnego mamy duży postęp i mamy imitacje futer, które wyglądają jak naturalne. Panie Michale, dzień dobry. Dzień dobry. Na początku powiem, żeby była sprawa jasna, jestem kategorycznie przeciwny maltretowaniu jakiejkolwiek istoty żywej, czy zwierzęcia, czy innej. Tylko nasuwa mi się jakaś taka inna myśl, taka może trochę odbiegna od tematu, a może i nie. Jak to jest, że tutaj krzyczymy tak, że na całym zachodzie Europy już zakazano tego, co poniekąd dla mnie nie jest żadnym argumentem, bo akurat nie widzę powodu, żeby się wzorować na Europie, bo tam też już przecież w krajach Beneluxu dzieci niepełnoletnie mogą podejmować decyzje na temat swojej eutanazji. I taki argument to jakoś akurat do mnie nie przemawia. I tylko jedno takie pytanie. Króciutko. Być może... Niestety mam taki skrzywiony obraz, na przykładzie pani Natalii Przybysz bodajże, piosenkarki, która ostatnio w wielu gazetach chwaliła się o aborcji, a jest jedną z orędowniczek właśnie na rzecz zwierząt, dobroci zwierząt. I tutaj mi się pojawia olbrzymi dysonans. Oczywiście nie chcę wrzucać wszystkich do jednego worka, ale gdzie aborcja, gdzie męczenie zwierząt? I niestety większość tych ludzi, którzy tak są za dobrem zwierząt, są zwolennikami również aborcji. Powtarzam, nie jestem zwolennikiem męczenia jakiegokolwiek zwierzęcia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Za 13 minut, godzina 13, profesor Andrzej Elżanowski, Uniwersytet Warszawski, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Etycznego. Najwyższy czas, żeby ustawa o ochronie zwierząt była znów zmobilizowana. Myślę, że wrażliwa część społeczeństwa już na to niecierpliwie czeka, tego ruchu ze strony nowego rządu. Przede wszystkim trzeba zdecydowanie zakazać hodowli zwierząt futerkowych, zgodnie z propozycją tego projektu. Hodowle zwierząt futerkowych to są obozy zagłady dla najwrażliwszych zwierząt, porównywalnych z naszymi psami i kotami, w których są trzymane na drucianych klatkach przez krótkie ich nędzne życie, później zabijane w sposób niehumanitarny, tak żeby nie uszkodzić futra. Jest to hańba zachodniej cywilizacji. One są tylko dlatego liczne w Polsce, że właśnie w wielu krajach zachodnich są już albo zabronione, albo będą zabronione. Również zwierzęta dzikie w cyrkach cierpią z powodu regularnego znęcania się, ponieważ tresura tych zwierząt, zmuszenia ich do posłuszeństwa i zwracanie uwagi na to, co trener mówi, jest niemożliwa bez picia i bez przemocy, czyli bez regularnego znęcania się. Zresztą utrzymywanie dla dzikich zwierząt we właściwych warunkach cyrków jest po prostu z zasady niemożliwe. To nie spełnia żadnych norm, a nawet minimalnych norm dla ogrodów zoologicznych. Wobec tego zakaz zwierząt w cyrkach jest konieczny. Co na to pan Paweł? Panie Pawle, krótko, halo. Dzień dobry, króciutko. Dzień dobry. Ja tylko tak w sprawie pana posła. Pan poseł powiedział, że jest passe. Jeżeli jakaś grupa futra, kilkanaście osób, powie, że Sejm jest passé, to czy możemy go zamknąć? A propos takie futer... Takie pytanie do pana posła. Dobrze, zapewne słucha pan poseł. Na to ciekawostka jeszcze a propos futer. Proszę państwa, w Izraelu, gdzie nie ma już ferm futrzarskich, poszli dalej. Trwa tam kampania w tej chwili za zakazem handlu w ogóle futrami na terenie całego kraju. Pan Dariusz, krótko proszę. Panie Dariuszu, witam. Dzień dobry, halo. Panie Kubo. Dzień dobry. Chciałbym również w takim kontekście pierwszych słów, które Pan Bóg w Księdze Rodzaju kieruje do człowieka. Rozmnażaj się i czyń ziemię sobie poddaną. Czyli zaobserwowałem naprawdę przewartościowanie. Tak jak mówił słuchacz przed chwilą, zabija się nienarodzone dzieci, a daje się zwierzętom prawa, które zmieniają nasze podejście do świata, do człowieka, stawiają wyżej zwierzęta często. W takim kontekście właśnie chciałbym do tego podejść. Pozdrawiam. Żeby nie przewartościowywać. Pozdrawiam. Dziękuję. Pan Adam. Panie Adam, jeszcze pan. Krótko proszę. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Podpisuję się pod tym, co przedmówca mówił, a ja mam tylko taką jeszcze propozycję. Powinno się również ta cała komisja i ci inni zająć tym, żeby przestać jeździć konno i hipik, a przecież my męczymy koniki, łamią kopytka i tak dalej. To trzeba by też podpisać. Za 10 minut, godzina 13, Dariusz Krajewski, Agencja Artystyczna Trump, organizator występów cyrków w Polsce. W Europie są dwa kraje, gdzie nie mogą występować cyrki ze zwierzętami. To jest Grecja i Słowenia, ale jednocześnie to są kraje, które nigdy nie miały własnych cyrków. W pozostałych krajach są pewne ograniczenia typu, że nie mogą występować zwierzęta drapieżne, dzikie, typu niedźwiedzie, lwy, tygrysy. Tak jest w Skandynawii, szczególnie tutaj Dania, Norwegia, Finlandia, Szwecja. W Austrii nie mogą występować dzikie, drapieżne zwierzęta. Natomiast w pozostałych krajach europejskich mogą występować wszystkie zwierzęta w cyrku. Natomiast kwestia jest innego typu. Ze względów ekonomicznych sporo cyrków odchodzi od dużych tresur typu słoni, które są po prostu drogie w utrzymaniu. Natomiast, tak jak mówię, nie ma żadnego kraju w Europie, gdzie jest całkowity zakaz występu zwierząt, z wyjątkiem tych dwóch, które wymieniłem, ale to są kraje, które nigdy cyrków nie miały i nie mają. Ponownie na antenie moi goście, pan Daniel Chmielewski, prezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. Witam. Kłaniam się. I pan poseł Paweł Suski, Platforma Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt. Dzień dobry raz jeszcze. Witam ponownie. Na pytanie dzisiejsze, czy pomysły Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt zasługują na poparcie, 75% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 25% uważa, że nie. O kilku wątkach nie zdążyliśmy porozmawiać, mianowicie proponują na przykład państwo podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami. Jaka to będzie sankcja? To będzie sankcja w szczególności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Podwyższenie tej kary pozbawienia wolności, bezwzględnej kary pozbawienia wolności do lat 5. W przypadkach kwalifikowanych do lat 3. Zmienią się również przepisy dotyczące zasad prowadzenia hodowli psów rasowych. Jest taka potrzeba? Oczywiście, że tak, ponieważ mamy w tej chwili eskalację pseudohodowli, które całkowicie wypaczają pojęcie rasowości i utrzymania czystości genetycznej. Potworzyło się mnóstwo stowarzyszeń quasi-kynologicznych, jest ich już ponad setka, które na kolanie wypisują rodowody, oszukując nabywców, psów w typie rasy, o nieznanych rodzicach, także to dziś musimy też podjąć radykalne działania, żeby z tym skończyć. Daniel Chmielewski, prezes Polskiego Związku Hodowców. Panie prezesie, pan doskonale wie, że jest coraz więcej państw w Europie, w których istnieje całkowity zakaz hodowli zwierząt futerkowych. W wielu krajach pracują nad przepisami zakazującymi. Co więcej, są państwa, które zastanawiają się w ogóle nad całkowitym zakazem handlu futrami. To nie jest zatem nowum. To nie jest argument, nie przemawia to do pana, żeby wiele państw uznaje, że taka hodowla powinna być likwidowana. Panie redaktorze, zakazy hodowli wprowadzają te państwa, w których tej hodowli tak naprawdę nie ma. To jest tak samo, jakby w Polsce zakazać na przykład walk kogutów. Nie możemy zakazać, bo w Polsce nie ma takich walk i możemy iść tą drogą. Także powtarzam, w tych krajach, w których zakazano hodowli, ta hodowla była śladowa albo nie było jej wcale. Jeszcze a propos, bo słuchacze pytali, zatrudnienia. Cała branża, państwo szacują zatrudnienie na poziomie 50 tysięcy osób, ale Fundacja Viva, jak pan wie, uważa, że są te szacunki, że te szacunki są zawyżone. A pan jaką liczbę przedstawia? Właśnie taką? Proszę pana, w branży pracuje około 20 tysięcy ludzi, natomiast 50 tysięcy wzięło się z tego, że wzięliśmy też pod uwagę hodowców królików. Branża też jest to hodowla zwierząt futerkowych i to dało tą taką cyfrę, podobało Ministerstwo Rolnictwa. Taką liczbę, rozumiem. Pan poseł Paweł Suski, panie pośle, mam takie wrażenie, że zmian jest tyle, że można odnieść wrażenie, że do tej pory Polska przez lata to była jakaś dzicz. Kraj, w którym nikt nie dbał o dobrostan zwierząt, a prawa zwierząt były lekceważone. Myślę, że rzeczywiście ta druga wypowiedź jest bardziej trafna. Rzeczywiście były lekceważone i ustawa o ochronie zwierząt uchwalona w 1997 roku dała dość duże narzędzia inspekcji weterynaryjnej, ale ona nie wypełnia swoich obowiązków tak, jak powinna i w związku z tym narosło wokół tego dużo nieprawidłowości. Między innymi właśnie wykształcona instytucja Hycla, który wyłudza od samorządów olbrzymie pieniądze, to potwierdziły kontrole Najwyższej Izby Kontroli. Kilkadziesiąt schronisk, z których stwierdzono mnóstwo patologii. Także chcąc rzeczywiście wyjść naprzeciw, to musimy dość dużo zmian wprowadzić. Chcemy, aby dobrostan zwierząt w Polsce był na jak najwyższym poziomie. Chociażby chcemy zabronić takich drobiazgów, o których często media donoszą, jak na przykład zajmowanie zwierzęcia domowego, pieska, dziecku przez komornika w trakcie procesu windykacji. Tego też nie powinien robić. Albo sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od zwierząt domowych, jak skórki kocie albo tłuszcz psi. Czyli proszę sobie uświadomić, że istnieje w Polsce zapotrzebowanie na tuczenie, zabijanie i wytapianie smalcu z psów. Także takie rzeczy się dzieją i tutaj trzeba zwrócić na to uwagę. Między innymi chcę jeszcze dodać, że przy Przemyśle Futrzarskim proponujemy długie wakacje olej, czyli państwo będziecie wiedzieli, jaki macie czas funkcjonowania w swojej branży. To będzie na przykład kilkanaście lat? Na przykład kilkanaście lat, czy kilka, albo jeśli proponujemy do 2025, to jest jeszcze kilka ładnych lat. Wakacje olegis, czyli... sprostować jedną kwestię, bo pojawiła się w obiegu taka kwota 1,5 miliarda złotych. Tak. Wpływu do budżetu. To jest ewentualnie maksymalny pułap, chociaż mówi się o miliardzie. No ale ja tego nie potraktowałem jako wartość wpływającą do budżetu. Ja zapytałem pana prezesa Chmielewskiego o wartości branży. I na tym poziomie pan prezes to przedstawił. Panie prezesie, pan prezes Chmielewski, ma pan okazję, aby zadać pytanie ustawodawcy. To znaczy vacatio legis w Holandii. W Holandii zakazano rzeczywiście hodowli zwierząt futerkowych, ale tam vacatio legis to było 20 i jest 20 lat. Także tutaj, żeby tą produkcję wygasić, no to taki okres to jest minimalny, uważam. W Holandii jest też od 2020, chyba czwartego. 2024, tak. Wejdą w życie wówczas te przepisy. A zostały uchwalone... No, mniej, bo zostały uchwalone... Niech ja spojrzę, w 2012. Tak. Czyli troszkę mniej. Pan poseł Suski, pana kolega z zespołu, panie pośle, pan poseł Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest na tak, ale uważa, że tych zmian jest tyle, że powinny być wprowadzane stopniowo, by ograniczyć ryzyko protestów, jak się wyraził. Króciutko proszę. W tym jednym temacie się nie zgadzamy. Zwykle mówiliśmy, że mamy koalicję dwóch Suskich prozwierzęcą, ale w tej kwestii się nie zgadzamy. Uważam, że powinniśmy zrobić wszystko w jednym etapie, dobrze to przedyskutować. Myślę, że projekt jest całkiem nieźle przygotowany i możemy przystąpić do jego procesu legislacyjnego. Poseł Paweł Suski, Platforma Obywatelska, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt. Wcześniej pan prezes Daniel Chmielewski, prezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. Panowie, miłego dnia. Dziękuję za spotkanie. Dajemy. My usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę.